ولا يحتجب بالفجر منكم والصعى اور نہ قسم اٹھائیں نہ رکیں قل الفضل منكم جو صاحب فضیلت اور بزرگی کی ہیں تم میں سے والصعى اور وسعت والے اس ساعت سے مراد ساعت فی المال اور ساعت فی القلب دونوں کو شامل ہے، وسعت مالی اور وسعت قلبی، اور اولو الفضل میں فضیلت اور رتبہ دینی، نہ رکیں تم میں سے جو اولو الفضل ہیں فضیلت والے ہیں اور دنیاوی فراخی والے اور قلبی فراخی والے، کیونکہ صرف مال کا مل جانا یہ انفاق کے لیے کافی نہیں، انفاق کے لیے مال بھی ہو اور دل بھی ہو۔ ایوتو یہ کہ یہ دیں اولی القربا قریبی رشتہ داروں کو، مراد ہے وہی حضرت مصطفیٰ، اس کے حق میں دیے جائیں قریبی رشتہ دار، بل مساکین اور مسکین، بل مہاجرین اور ہجرت کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بل یحقو، اور چاہیے کہ معاف کر دیں، بل یصفحو اور درگزر کریں، اللہ تو حبور یہ نہیں، کیا یہ نہیں چاہتے ان یغفر اللہ لکم کہ معاف کر دے اللہ ان کو، واللہ غفور الرحیم اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس پوری آیت کو دیکھ لو، کل گفتگو ہو چکی ہے تفصیل ابو بکر پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کے الا تحبون سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت منسوس ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ کا یہ جملہ مغفوریت ابو بکر صدیق پر نسبتی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ وجوہات تفضیل میں سے ایک وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو معین طور پہ، کیونکہ اس آیت کے متعلق اہل تشیع کا مجمع البیان، منہاج الصادقین وغیرہ سارے مفسرین اہل تشیع بھی اور تمام مفسرین اہل سنت بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت کا نزول شان صدیق کے اکثر میں ہے اور اسی سلسلہ میں، تو یہ آیت الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بخشش اور مغفرت منصوص ہے، اور منصوص قرآنی ہے، اور نص اس پر میں بہت سارے آپ کو حوالے یہ اس واقعہ کے اختتام پر لکھواتا ہوں کہ جو نص قرآنی کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اس لیے کوئی آدمی صرف باقی سب صحابہ کو مانتا ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے یا ظالم کہتا ہے یا غاصب کہتا ہے، تو اس کا اتنا کہنا اس کے کفر کے لیے کافی ہے، باقی وہ بالکل صحیح العقیدہ ہے، شرک بھی نہیں، کفر بھی نہیں، اور سارے صحابہ کا بڑا ادب و احترام کرتا ہے، لیکن صرف ابو بکر صدیق کی مغفرت کا قائل نہیں یا مقام کا قائل نہیں، تو وہ آدمی بھی قطعی صدیق اور کافر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مکذب للقرآن، وہ قرآن کا مکذب ہے، اور جو قرآن کا مکذب ہے وہ کافر ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ واللہ غفور الرحیم، ان الذين يرضون تخویف اخروی ہے اور کیا لکھا ہے انہ کے اوپر بات از کیا ہے آپ کے پاس بعد از نزول برات من جانب اللہ بے شک وہ لوگ یرمونا جو رمی کرتے ہیں یعنی تہمتیں لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر الغافلات جو ایسے کاموں سے ہیں ہی بے خبر الغافلات غافلات سے مراد ایسے کاموں سے بالکل بے خبر غافلات المؤمنات ایمان والیاں لعنو فی الدنیا والآخرہ اب اس پر ذرا غور کرنا ہے یہ کون ہے ام المؤمنین کی صفات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب بدین اس کا مصداق ہے باقی بھی عفیفہ پاک دامن عورتیں ہیں لیکن اس کا اولین مصداق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ فرماتے ہیں اس برات کے نزول کے بعد بھی ان الذین یرمون المحصنات جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں الغافلات جو ایسے کردار اور ارادے سے بے خبر ہیں المومنات جو پکی مومنہ ہیں لعنو فی الدنیا والآخرہ ان پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلہم عذاب عظیم اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا اب یہ بات سمجھنے والی ہے یہ پرانی فتویٰ ہے مفتی فتویٰ دے یا نہ دے یہ قرآن کا فتویٰ ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ ام المومنین پر تہمت لگانے والا وہ کافر ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے کافر ہے اور اس کے لیے کیا ہے عذاب عظیم ہے عذاب عظیم عذاب عظیم مومن کے لیے نہیں یہ ہوتا ہے کافر کے لیے ایک دوسرا المؤمنات المحصنات الغافلات یہ تین صفات ذکر کی ہیں تو یہ تینوں صفات نسبتی ہیں اس باب میں ام المومنین کا ایمان بھی منصوص پاک دامنی بھی منصوص اب کوئی ام المومنین کے ایمان میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا احسان میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا پاک دامنی میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا دلیل کیا ہے اس کے کفر کی کہ خود قرآن نے المومنات سے تعبیر کیا تو گویا جیسے ابو بکر صدیق کی مغفرت منصوص ہے اسی طرح ام المومنین کا جس آیت میں ایمان منصوص ہے کہ آپ کی مومنہ ہیں اور ایسی مومنہ کو بدنام کرنے والا لعنو فی الدنیا والآخرہ دنیا آخرت میں اس پر خدا کی لعنت ہے اور فلہم عذاب عظیم یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ شیعہ مذہب میں نماز کے بعد نماز کے سلام کے بعد ان کا سب سے بڑا وظیفہ حضرت ام المومنین پر لعنت کرنا اور حضرت حفصہ پر حضرت ابو بکر عمر پر وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کا وظیفہ ان چار اشخاص پہ لعنت کرنی ہے اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اگلا مستحق نہ ہو تو لعنت آسمان و زمین کا چکر لگا کے اس کے منہ پر آتی ہے تو جہاں پر اللہ نے بتا دیا لعنو فی الدنیا اصل لعنتی یہ ہے جو ایسی پاک دامن اور ام المومنین کی شان میں بدقولی اور بدماشی کرنے والے ہیں یہی لعنتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی معلوم ہوتا ہے شیعہ کی نماز کے بعد والی دعا ان کے حق میں قبول ہے کچھ سمجھ نہیں ان کے اپنے حق میں چاہے قبول یہ جن شخصیات پہ لعنت کرتے ہیں وہ تو اس کے مستحق نہیں وہ لعنت نہیں پر لوٹتی ہے تو ان پہ دنیا بل آخرہ دنیا میں بھی ان پر خدا کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی فلہم عذاب عظیم اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا یوم تشہد علیہم فرمایا کہ اس پر تم گواہ پیش کرو، چار نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ قائم ہوں گے آٹھ۔ قیامت کے دن ان کے خلاف کتنے گواہ آئیں گے؟ آٹھ۔ مطالبہ جن کا ہے چار کا۔ کیا مصیبت ہے؟ آج میرا خیال ہے پھر آپ نے ناشتہ نہیں کیا، ہاں سارے تعزیت پہ بیٹھے ہیں۔ یوم تشہادو، جس دن گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، السنتہم زبانیں ان کی ایک، و ایدیہم ہاتھ ان کے دو، و ارجلہم اور پاؤں ان کے، کتنے ہاتھ ہیں؟ دو، اور ارجل چار، اور السنہ پانچ۔ اب کچھ سمجھ نہیں ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم، اور دوسرے مقام پر جلود بھی آ رہا ہے، بما کانوا یعملون، سبب اس کے کہ تھے عمل کرتے، یوم اذن اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ پاک، دینہم دینہم، جہاں دین بمانہ جزا ہے، جزا ان کی الحق انصاف کے ساتھ اور واجبی طور پہ، ویعلمون اور جانتے ان اللہ وہ الحق المبین، اور جانیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق کھولنے والا ہے، الحق المبین اللہ ہی وہ حق ہے، اور المبین حق کھولنے والا، الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، گندے گندی گندیوں کے، اپنا الخبیثات گندے، للخبیثین گندیوں کے لیے، الخبیثون اور گندے، للخبیثات گندیوں کے لیے، طیبات للطیبین اور طیب پاک پاک بازوں کے لیے، طیبون اور پاک باز للطیبات پاک پاکوں کے لیے، اولئک مبرؤون، یہ ہیں مبرؤون، بالکل بری، مما یقولون، اس ایسی گندی باتوں سے جو منافق کرتے ہیں، لہم مغفرت، واسطے ان کے بخشش ہے، رزق کریم اور رزق عزت کا، روزی عزت کی، الخبیثات للخبیثین، کیا مطلب؟ الخبیثات کا معنی ہوتا ہے گندی چیزیں، الخبیثین گندے لوگ، تو یہاں الخبیثات للخبیثین کے چند مطالب بیان کیے گئے۔ پہلا مطلب کہ الخبیثات سے مراد ہیں عورتیں، اور الخبیثین سے مراد ہیں مرد، اسی طرح الطیبات سے مراد بھی عورتیں، الطیبین سے مراد مرد، اور معنی یہ ہوگا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ اگر کل کا وہ آیت یاد ہو، الزانیت لا، یہ بالکل اسی ہوئی مضمون ہے، کل جو میں نے تقریر کی تھی کہ کالجی کالجیٹوں کو پسند کرتے ہیں، جیسا جنس ہوتی ہے اسی کی طرح مائل ہوتی ہے، اور یہ آیت بالکل اسی طرح ہے، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اب دوبارہ اس آیت کو دیکھو ذرا، آخری جو توجیہ کی تھی وہ بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو، الزانی، ہاں بھائی کیا کل کہا تھا کہ الزانی لا ینکیو الا زانیتن او مشرے کا، اب یہاں پر بھی کوئی پورا مضمون ہے، بس زانیت لا ینکیو ہا الا زانن او مشرے کن، یہاں پر کوئی مضمون بالکل ہمارا، یا مطلب کیا تھا کہ عام عادت اور روٹین یہ ہے کہ جنس جنس کی طرح محل ہوتی ہے, اور جو زنا کار مرد ہے اور وہ اس کا میزان یا زانیہ کی طرف ہوگا یا مشرکہ کی طرف, زانیہ سے بھی زیادہ گندی عورت مشرکہ کی طرف, اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے اس کا میزان ہوگا زانی مرد کی طرف یا زانی سے بھی زیادہ گندے مشرک کی طرف. مطلب کیا ہے؟ عام عادت اور روٹین یہ ہے کہ جنس جنس کی طرف جاتی ہے. جہاں پر بھی ہے الخبیثات للخبیثین, جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے, اور والخبیثون للخبیثات, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. مطلب ہے کہ انہی کو پسند کریں گے یا انہی کے لائق ہیں, یا عادتن اور مشاہدتن انہی کی طرح میلان کرتے ہیں. طیبات للطیبین, اور جو طیبات ہیں پاکیزہ عورتیں وہ طیبین کے لیے ہیں, طیب مردوں کے لیے, ان کا آپس میں جوڑ بنتا ہے. طیبون للطیبات, اور طیب مرد وہ ہوتے ہیں طیبات کے لیے, طیب یعنی پاکیزہ پاک دامن عورتوں کے لیے. یہ اگر وہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے, یہ توجیہ ہے, اس کی بالکل یہ تفسیر بنتی ہے الخبیثات للخبیثین کا, کوئی فرق نہیں, بشرطے کہ وہ آئے سمجھو. اور چوتھی توجی جو تھی اسی کی بے عین ہی یہ تفسیر ہے, تیسری بلکہ بے عین ہی یہ اس کی وضاحت ہے. نمبر دو, الخبیثات سے مراد اقوال خبیثہ ہے. معنی یہ ہوگا کہ گندی باتیں گندے مردوں کے لیے ہیں, یعنی جو خود گندا ہوگا اس کی باتیں بھی گندی ہوں گی, اور جو گندے ہیں وہ گندی باتوں کے لیے ہیں. کیا مطلب؟ جو خود گندے تو وہ پسندی گندی باتوں کو کرتے ہیں, اور متیہ بات لتیہ بیر پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کی ہوتی ہیں, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں. مطلب ایک یہ کہ جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا, برتن میں گند ہے تو اس کو الٹا کیا جائے گا تو وہی گند ہی نکلے گا, برتن میں دودھ ہے تو دودھ نکلے گا. تو جہاں پر وہ اردو محاورے کے مطابق جو برتن میں ہوگا وہی نکلے گا, اس کے مطابق مطلب ہے جو خود گندا ہے. عبداللہ ابن ابی یہ بزرگ خود خبیث ہے اور خود گندا ہے, اس لیے اس نے باتیں بھی گندی کی ہے. یہ جو بہتان والی باتیں کی ہے اس نے بکواس کیا ہے. خود جو گندا ہے, خود گندا ہے تو زبان پہ بھی گندگی جاری ہوئی ہے, اور جو طیب ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی طیب ہوتی ہیں. ام المومنین طیبہ ہیں, ان کی گفتگو بھی طیبہ ہے, ان کی باتیں بھی طیبہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام جو طیب ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے, اور عبداللہ ابن ابی کی بدماشی ہے. تو ہمیشہ ان کی باتیں بھی طیب رہی, جو گندا تھا اس نے اپنی گندگی کا اظہار کیا, طیب کی زبان سے طیب ہی نکلتا ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کتنے معنی ہو گئے؟ تو تیسرا, جہاں پر الخبیثات سے مراد الاعمال الخبیثہ ہے, گندے کام گندے مردوں کے لیے, اور اچھے کام اچھے مردوں کے لیے. جو گندا ہوگا وہ کرے گا بھی گند, اور جو طیب ہوگا وہ کام بھی کرے گا اچھا. طیب کا کام طیب اور خبیث کا کام خبیث. تو بزرگوں ہاں خیال کرو ذرا, نیند کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا جی, اور کتنے معنی ہو گئے؟ چار. یہاں مراد الخصال, الخصال عادتیں اور خصلتیں. خبیثوں کی خصلتیں بھی خبیث, اور طیبین کی خصلتیں بھی طیب. خصل خصائل اور عادات یہ مرادیں, لیکن اور بھی کئی اقوال ہیں. ہمارے نزدیک پہلا معنی بالکل صحیح ہے, اور وہ پہلے معنی کے اعتبار سے الثانی کی بالکل تفسیر بنتی ہے. اور الخبیثات للخبیثین الخبیثون للخبیثات, اور اس سے قانون بھی بیان ہو گیا. عام قانون یہی ہے کہ عام قانون یہ ہے کہ چور ان ایک جیسی طبیعت کا لگتا ہے. میں نے آپ کو بھنگی کا واقعہ سنایا تھا نا, بھنگی اتار کی دکان کے سامنے بے ہوش پڑا تھا بیچارہ, ہاں تو اس کو گندگی سنگائی گئی تو وہ بالکل ہوش میں آ گیا, کیونکہ میلان دوسری کی طرف تھا, اس کی طرف تو ہے نہیں. اسی طرح نسواری آدمی, جس کو آپ اگر سونے کی کوئی نسخہ دے دیں اور اس کو کہیں نسوار نہ رکھ تو وہ نسوار نہیں چھوڑ سکتا, اس کی میلان ہی اس طرف ہے. اور جو نسوار نہیں رکھتا اس کو آپ ہزار روپیہ بھی دیں کہ نسوار رکھ تو وہ کبھی رکھنے کے لیے تیار نہیں, تو جوڑ کے مطابق آتے ہوتی ہے. ہاں بھی, اور نسواری کو دیکھا تم کتنا عمدہ کھانا کھلا دو, جو بھی ہو وہ کروڑ روپے کا کھانا کھلاؤ, وہ مزاربت والے بزرگ جو ناشتے کیے کرتے تھے وہ بے شک کرا دو, لیکن ناشتے کے بعد فوراً جب تک نسوار نہیں آئے گی چس رہا تھی پورے کھانے کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, کوئی نسواری ناراض نہ ہو جائے, نسوار مباح ہے, اس کا رد نہیں کر رہا. ہاں بھائی, یہ صرف بتا رہا ہوں کہ آہتت میلان کی بات کہہ رہا ہوں. والطیبون للطیبات, اب ذرا سمجھو, پیغمبر طیب ہے تو پیغمبر کی بیوی بھی طیبہ ہے, پیغمبر جیسے طیب اسی طرح ام المومنین بھی طیبہ, عبداللہ ابن ابی جیسے الو اس کی بیوی بھی ایسے الی, ہاں وہ بھی اس کے جیسی خبیث, وہ الو ہے اور وہ بھی اس کی بیوی بھی اسی طرح خبیث. دوسرا ٹھیک تھا نا, دس روزانہ تو بھی نہیں کرتے, مجھے سیال نہیں آئے گا تو فون نمبر دے دوں گا آگے قرآن پال دے, وہ ٹھیک ہے نا. دوسرا کام جو ہے نا, آپ یہ تو سامنے قرآن ہے, کام لگی دے کچھ تعویل ہے, یہ تو مولویوں والی تعویل ہے. ہاں بھائی دیکھو جی بزرگوں, اولئک مبرؤون, اس کو ذرا سمجھنا ہے, اولئک یہ لوگ, اولئک کیا مراد, اولئک اس میں بعض حضرات نے کہا کہ اولئک کا مشار الیہ ہیں صفوان ابن معطل اور ام المومنین, لیکن مابورتی کی بات ہمیں بہت پسند آئی. مابورتی نے لکھا کہ اولئک سے مراد ہے جمیع ازواج مطہرات, جمیع ازواج مطہرات, صرف ام المومنین کی بات نہیں, میں اولئک یہ ساری ازواج مطہرات مبرؤون مما یقولون, ایسی عادتوں سے دور ہیں جو منافق بکواس کر رہے ہیں. یہ آیت جو ہوگی جمیع ازواج مطہرات کی طہارت کے لیے, عام طور پہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے صفوان ابن معطل ام المومنین جن پر غضب لگائی گئی کہ وہ بری ہیں مما یقولون سے, لیکن ان کی برات تو پہلے لفظ سے ہو گئی قسط مبین سے, اور سبحانہ کا آزاد بہتان العظیم سے, اور اسی طرح پھر آ گیا لو دنیا بل آخر بل عذاب العظیم سے, یہ تو پہلے سے ہو گئی. اولئک کے شامل ہے جمیع ازواج مطہرات کو, تمام ازواج مطہرات مبرؤون بری ہیں پاک مما یقولون اس سے کہ جب منافق بک بک کرتے ہیں. لہم مغفرتن, خیال کرنا ہے, لہم مغفرتن واسطے ان کے بخشش ہے, مغفرتن باقی چاہے حضرت صفوان ہوں یا دیگر ازواج مطہرات ان کے لیے بالتبع اور ام المومنین کے لیے بالاصالت, لہم مغفرتن واسطے ان کے بخشش ہے, رزق کریم اور روزی عزت کی رزق کریم سے مراد جنت کی روٹی، رزق کریم. اب یہ آیت آ گئی اوپر، ام المومنین کا ایمان اچھا جی بتاتا ہوں میں، اوپر ام المومنین کا ایمان ثابت کیا گیا المؤمنات، اور نیچے لہم مغفرت، ان سے ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوا، اور رزق الکریم سے ان کے جنتی ہونے کا اعلان ہوا. اب ان کا پاک دامنی بھی قرآن سے ثابت، ایمان بھی قرآن سے ثابت، اور مغفرت بھی قرآن سے ثابت، اور جنتی ہونا بھی قرآن سے ثابت، رزق الکریم. ان امور میں سیدہ عائشہ کے، ان امور میں ان کی پاک دامنی، ان کا ایمان، ان کی مغفرت، اور ان کا جس کے کریم مراد جنت کی روزی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار. ان کا ایمان، ان کی پاک دامنی، ان کے لیے مغفرت، اور ان کا دخول جنت، جنت میں داخلہ. یہ تین چار چیزیں، ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر بھی کافر ہے. تو بزرگوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں، کیوں کافر ہے؟ قرآن پاک کا مقصد ہے اور منکر ہے. آج آپ دیکھ لیں، جہاں وہ ایک شیطان ہے یاسر الحبیب، بہت بڑا دجال ابن دجال، اور کافر اعظم کے عراق میں اس نے انٹرنیٹ پر ایک تقریر کی، اور تقریر میں وہ دعویٰ کرتے ہیں عائشہ تو فی النار، یہ مضمون ہے اس کی تقریر کا، عائشہ تو فی النار. اس میں اس نے بکواس بازی کی، اور اس کے بکواس بازی کا جواب تو وہ ابھی دے لیتے ہیں یا زور کے بعد جو اس نے اعتراض کیے، لیکن وہ تو اس کے اپنے اعتراض سے بکواس بازی تھی. جہاں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ام المومنین کا ایمان بھی، اور احسان بھی، مغفرت بھی، اور رزق کریم یعنی جنت بھی، یہ چار چیزیں منصوص قطعی ہیں، اور کسی ایک کا منکر بھی پکا کافر ہے جس کے کفر میں کوئی شک نہیں. لہم مغفرت و رزق کریم. بس یہ واقعہ یہاں تک وہ آیات ہیں جو تطہیر و تقدیس کی ہیں. اب ذرا چند باتیں سمجھو. ایک ہے افق قدیم. افق قدیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو قرآن پاک نے اس خاص واقعہ کو ذکر کیا، عبداللہ ابن ابی جیسے شیطان نے جو گڑبڑ کی تھی، تو وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہم رکھ رہے ہیں افق قدیم. افق قدیم، قدیم کا معنی وہ نہیں جو متکلمین پڑھتے ہیں، افق قدیم کا مطلب ہے پرانا افق. اور ایک ہے افق جدید. ام المومنین پر دو افق ہیں، ایک ہے افق قدیم اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ افق جدید. اب ذرا خیال کرنا ہے، قرآن پاک نے جیسے افق قدیم کا رد کیا، اسی طرح افق جدید کا بھی رد کیا. افق قدیم سے مراد منافقین کا وہ پروگرام اور تہمت لگانا، بہتان لگانا، جس کے بارے میں قرآن پاک نے شروع میں کہہ دیا ان الذین جاؤوا بالافق، یہ افق قدیم ہے. اور ایک کیا ہے؟ افق جدید. افق جدید عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کا افق، یہ بھی اللہ کی جان، دونوں ہی عبداللہ آ گئے، ایک عبداللہ ابن ابی اور دوسرا کیا؟ عبداللہ ابن سبا. یہ دونوں عبداللہ، عبداللہ ابن سبا کی پارٹی اہل تشیع کا جو افق ہے ام المومنین پر، وہ افق جدید ہے، پرانے پاک کے نزول کے بعد کا افق ہے. اور جو افق قدیم ہے وہ سورہ نور کے نزول سے پہلے کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز دیکھ لیں، جیسے اس کلام میں افق جدید کا رد ہے، اسی طرح افق قدیم کا، جس طرح افق قدیم کا رد ہے اسی طرح افق جدید کا بھی رد ہے. اور جو مقصد اس پرانے افق کا تھا وہی مقصد اس طب جدید کا ہے، آل تشیعوں کے بہتانات کا ہے، اس پہلے حب کا مقصد بھی تھا اسلام اور دعوت اسلام کو ختم کرنا، اور یہ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی والا حب اس کا مقصد بھی پیغمبر علیہ السلام کو بدنام کرنا اور پیغمبر علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کرنا، دونوں کا مقصد ایک ہے، تشابہت قلوبہم، ویسے وہ اسلام دشمن ایسے یہ بھی اسلام دشمن. اب ذرا آیتوں کو پھر ایک دفعہ دیکھو، جائے آیت آ رہی ہے شبکِ قدیم کے بعد، جائزکم اللہ، اللہ تمہیں بات کرتا ہے، ان تعودوا لمثله ابدا. اس آیت کو غور سے ذرا سنو، پہلے تو صفائی دے دی، اب یہ کہتے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ابدا کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہیں کرنی، کبھی بھی اس قسم کی باتیں عود نہیں کرنا، لمثله ابدا. تو سمجھو سمجھو، اس آیت سے رد مل گئے ابکے جدید کا، ابکے قدیم تو ہو گیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ گیا، اور ابکے جدید فرمایا کہ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ہوگا صحیح، ہوگا صحیح، ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ خبردار، ایک دفعہ جو ہو گیا اس کی صفائی ہو گئی، اب اس کے بعد اس قسم کی باتیں ام المومنین کے خلاف نہیں کرنی. تھوڑا سا سوچو، جب قرآن کا نزول ہو گیا تو کیا کوئی مومن دوبارہ وہ بات کر سکتا تھا؟ جب قرآن نے صفائی دے دی تو اس کے بعد کوئی ایمان والا اس کے قدیم کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا، جس کا ایمان ہے جب قرآن نے صفائی دے دی تو جب تذکرہ ممکن ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، یہ کیوں ذکر کیا؟ کہ اشارہ کیا کہ پھر وقت آنے والا ہے، ایک تو یہ کہ پھر وقت آنے والا ہے، خبردار ایسی باتوں کی طرح، اور مثله اس قسم کی باتیں، اس جیسی باتیں، اتحامات اور عشق اور الزامات والی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ پر نہ کرنا، ان تم تم مومنین، اگر ہو تم مومن. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ان تم تم مومنین والی بات بتا رہی ہے کہ کس کے جدید والے بھی کافر اور کس کے قدیم والے بھی کافر، جب کے جدید والے بھی کافر ہیں، ان تم تم مومنین. ایک دوسرا، شروع میں بھی ایک بات آ گئی، میں نے کل بھی بتایا، اس پر چند چیزیں لکھنی ہوں گی، یہ شروع کے اندر کہ لا تحتدو ہو شر لکم بل ہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یہ بہتری کس انداز میں ہے؟ اس بہتری کی وجوہات، اس آیت کی تفسیر تھوڑی لکھ لو. ہاں بھائی، خیر لکم پر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر خیریت کی وجوہات، بہتری کیوں ہیں؟ نمبر ایک، تاکہ اس کے جدید، اچھا خیر اس لیے ہے، پہلا نمبر لکھو، خیر اس لیے ہے کہ ام المومنین کی فضیلت منسوس ہو جائے، ام المومنین کی فضیلت کی منسوسیت، اور قرآن پاک میں محفوظیت، تاکہ قیامت تک اگر کوئی نیا الزام اتہام لگائے تو اس کا جواب پہلے قرآن میں موجود ہو. خیر اللہ کو، یہ بہتر بہتر ہو گیا معاملہ، بہتان بعد میں لگائیں گے لیکن اس کا جواب پہلے موجود ہے. اور اس، اچھا نمبر دو، اس ابتلاء برات کا منظم منت سما ہونا، عند اللہ مقبولیت و محبوبیت کا اعلی نشان بن گیا، یہ بھی خیر ہے. نمبر تین، ابتلا میں خود ام المومنین، امام الانبیاء، ابو بکر صدیق، سب کا امتحان و آزمائش پہ صبر، رفع درجات کی خیریت بن گیا، رفع درجات اور ازدیاد اجر، نمبر چار اس ابتلاء کی وجہ سے عفت و عصمت کے اہل ایمان کے لیے قوانین و ضوابط کی تعلیم ہو گئی، مثلا ہمیں وہ استنباطی بات جو چیز ادب آ رہا ہے وہ بولوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ کس آیت سے ماخوذ ہے، ہاں ذرا خیال کرنا ہے، مومنین کے نمبر ایک مومنین کے ساتھ خیرخواہی کی تعلیم، یہ کہاں سے آیا، لولا اس سمے تم ہو، ہاں جی، اور اس نے سب کا حکم، نمبر دو سپاہ صحابہ کے متعدد انداز، کل میں نے رسات کی کر دی تھی نا، یہ نہیں تھی جو بھول گئی ہے، نمبر چار اشاعت الفاحشہ کا سدے باب، اشاعت الفاحشہ کا اپنے جمیع اجزاء و اقسام کے ساتھ سدے باب، نمبر چار الحث علی النفع، الحث علی النفقات، علی نفقات الاقارب کہہ لو، صلہ رحمی کا انداز، یہ نئی عن اشاعت الفاحشہ کس آیت سے نکلی گئی، اور الفاحشہ کے کتنے مطلب بتائے تھے جلدی ذرا، ہاں کون سے، ایک تو شہید عرق والی بے حیائی، دوسرا اس کے عموم الفاحشہ کے عموم میں تمام لٹریچر جس میں صحابہ کی بدگوئی، صحابہ پر تنقید، وہ ہر قسم کی کتابیں لٹریچر اور ان کے شائع کرنے والے ودار وغیرہ اس پر پابندی، اور تیسرا پاک دامنوں کو پر بدنامی سے روک تھام، کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر جو تہمت ہے وہ بھی کیا ہے الفاحشہ، اور چوتھا اسی ضمن میں میڈیا، ٹی وی، موبائل اور جس قسم کے آلات سے جس قسم میں اپنے منہ کے اعتبار سے کہیں بھی فوج کلامی تک کو شامل، یہ جتنی بے حیائیاں ہیں سب سے جس کو پھیلائے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، اچھا جی کتنی ہو گئی چار، اور نمبر پانچ گستاخانے صحابہ و اہل بیت کا حکم، یہ بھی ہمیں کسی مفتی کے دار الافتاء نہیں جانا پڑ رہا، اب یہ قرآن خود بتا رہا ہے، آپ میں جو مفتی حضرات ہیں ناراض نہ ہوا کریں، آپ تو اصل مفتی ہیں، ہماری مراد مفتیوں سے ہوتی ہے یہ جو کام کے نہ کاج کے دشمن ہے اناج کے. وہ دوسرے جبل قسم کی پارٹی ہے. اچھا گستاخانہ گستاخانے صحابہ اہل بیت کا حکم کیا حکم آیا جو انہوں پھر دنیا فلہم عذاب کے عظیم بھی تے عظیم بھی. معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت ازواج مطہرات یا صحابہ کا دشمن وہ کیا ہوگا مسلمان ہوگا نا. اچھا تو سب صحابہ کو کافر کیا ہم اسے کافر نہ کہتے اس بزرگ کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. صحابہ اہل بیت کا حکم یہ قرآن نے بتا دیا. نمبر چھ بیان و فضل اللہ و رحمتہ علی المؤمنین مسلمانوں پر صحابہ پر اللہ کے فضل اور رحمت کے ہونے کا بیان. یہ بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ کا فضل اور رحمتیں ہیں صحابہ کرام پر. لولا فضل اللہ اور کتنے ہو گئے جی چھ. نمبر سات یہ بشریت رسول نبی علم الغیب حاضر ناظر مختار کل. نبی علم الغیب کا استدلال میں نے آپ کو بتا دیا. نبی علم غیب کا استدلال آ گیا اور مختار کل کی نبی کیسے. مختار کل آپ 40 دن تک پریشان رہے دکھ اور غم میں رہے. جو دکھ اور غم میں مبتلا ہو وہ خود مجھ سے پوچھا کیسے بن سکتا ہے یا دوسروں کے غم کیسے ڈال سکتا ہے. آپ تو خود غم میں مبتلا رہے غم میں مبتلا رہے تو مشکل پوچھا نہیں ہوتا. اور کتنے ہو گئے نمبر آٹھ دشمن اور دوست کی پہچان اور حسب المنافقین کا کھلنا. اس واقعہ سے پتہ چل گیا اپنا کون ہے دوسرا کون ہے اور منافقین کی جو جلن تھی کہ وہ کس حد تک بے حیا ہے کہ پیغمبر کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا. ان کی اس حقد اور حسد اس کا اظہار ہونا. یہ کیا چیز آپ پڑھ رہے ہیں کس آیت کے فوائد ہیں. خیر اس کا تم بہتر ہے تمہارے لیے کوئی بھی پریشانی آئی بہتر ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں میری تفسیر مہمات القرآن اس کی ہیں. اس کا طرز بھی یہی ہے اوپر آیات اور نیچے اس کے فوائد کو دوسری تفسیر میں یہاں جو ٹھیک والی کسی چیز وہ شاید مولوی سمجھیں گے. ہاں بھی یہ کہاں تک پہنچے آج کیا پہچان اور حسد المنافقین منافقین کی جلن کا ظاہر ہونا. اور نمبر نو ہر دور کے مبلغین توحید کے لیے تسلی. یہ کیسے بھائی ہر دور کے مبلغین توحید و سنت کے لیے تسلی. کیا مطلب تسلی. مطلب یہ ہے کہ مسئلہ توحید اور خالص مسئلے پر جب ام المومنین جیسی پاک دامن اور پاک باز خاتون اور امام الانبیاء جیسے معصوم اور خاتم المعصومین پیغمبر ان کی عزت پہ بھی حملہ کیا گیا اور ان پر بھی تہمت لگی تو اگر بعد میں آنے والے مواحدین میں کسی کو اس طرح بدنام کیا جائے تو اس کی یہ تسلی رہے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں مجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگوں پر یہ کام ہو چکا ہے. صالحین اولیاء اللہ حضرت یوسف اور حضرت عائشہ حضرت مریم یہ سارے واقعات رکھتی آئے کہ کوئی مسئلہ نہیں کہ پہلے حضرات پہ بھی اتنی بدواد سازی ہوئی تب کیا ہے اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو کسی کے بدنام کرنے سے کوئی بدنام نہیں ہو سکتا. یہ ہے تسلی مواحدین صالحین مبلغین توحید و سنت. اس کے بعد کتنے ہو گئے نو. نمبر دس نمبر دس فضائل خاندان صدیق، فضائل خاندان صدیق کا اچھا جی، بدلے میں کیا کہہ رہا تھا؟ فضائل خاندان صدیق کی اشاعت، فضائل خاندان صدیق کی اشاعت، اب کچھ جلے بھی گئی نا، امام بارے میں بھی اگر برکت کے لیے بھی قرآن پڑھے گا تو یہ ایسے دعائیں گی، یہ ایسے آئیں گی، اور یہ فضائل کوئی نادانستہ ہو دانستہ ہو یہ فضائل بیان کرنے پڑیں گے. میں دیکھ رہا تھا مجمع البیان شیطان کی تفسیر، اب اس نے بھی مجبور ہو کر لکھتا ہے کہ یہ آیت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی، نازلت فی فضل ابی بکر. میں آگے کہہ دیتے ہیں بس چیز تو کیلے کیلے پتوں سے نہیں چل رہے، کیلہ اصل جو چیز تھی نا تو وہ چیز آ گئی اور دشمن کی زبان سے بھی آ گئی، اور جو مباحد ہیں یہ تو پڑھتے ہی رہیں گے. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ہمیں اس طرح دفاع موقع ہی نہیں ملتا، اور اس طرح فضائل کا اظہار ہوتے ہی نہیں. تو بہرحال یہ کیا ہے جی بزرگوں، اس کے یہ آپ کو بتا دیا، خیر الرقم وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر ہے، یہ خیریت تھی. اسی طرح اس کے جدید کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اس کے جدید بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ اب جب اہل تشیع نے پھر زوردار تہمتیں لگانا شروع کی تو اہل اسلام نے پھر زوردار طور پہ فضائل بیان شروع کرنے شروع کیے. اگر شیعہ مخالفت نہ کرتا تو ہمیں اتنا وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اہل تشیع کی مخالفت کی وجہ سے اب پھر تحقیقیں شروع ہو گئی اور فضائل ام المومنین اور فضائل صحابہ پر زور دیا جانے لگا. ایک نمبر دو، اہل تشیع اس کے جدید والے اگر یہ تومتے نہ لگاتے ام المومنین وغیرہ پر تو ان کا کفر ظاہر نہ ہوتا، انہوں نے تومتے لگائیں اور بدوار سازی کی جس سے ان کا کفر روزے روشن کی طرح کھل گیا، یہ بھی خیر ہے، بہتر ہے. اور نمبر تین کہ اگر یہ اہل تشیع کی بدوار سازی کہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ دینی مسائل یا ان آیات کی اس قدر اس پر محنت کا کوئی مطلب نہیں تھا. اور اسی طرح خصوصی مجالس فضائل ذکر عائشہ وغیرہ اور رد المطائن کی مجالس ان کا قیام نہ ہوتا تو ہے اب بھی بہتر، ہے اس وقت بھی بہتر. لیکن یہ بات یاد رکھ لو، قرآن پاک نے اس کے جدید کی طرف جو اشارہ کیا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو حکم بھی دونوں کا ایک، جس طرح پہلے عفق کا بانی مبانی اور اس کو چلانے والا وہ کافر ہے، کسی طرح اس کے جدید والا بھی کافر، جس طرح پہلے کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا، دوسرے کا مقصد بھی اسلام کو بدنام کرنا، جس طرح اس کے جدید نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے اسی طرح اس کے جدید بھی نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں؟ اب کل کے آپ فتوے سن رہے ہیں اور صوفی صوفی پریشان بھی ہیں، تھوڑی سی بات پر فتوے آ رہے ہیں، اب اس پر حوالے نوٹ کرو، فتووں پر امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک فرماتے ہیں وَمَنْ سَبَّ عَائِشَةَ ومن سبا آہشا تھا, اور جو کوئی عیب جوئی کرے تنقید کرے حضرت عائشہ پر, من سبا, سب کس کو کہتے ہیں؟ خلاف شان بات کرنا, سب وہ آپ چٹوں والا نہیں ماں بہن کی گالیاں نکالنا, سب کا معنی کیا ہے؟ بدگوئی کرنا, تنقید کرنا. یہ من سبا عائشہ کا, جو آدمی تنقید کرے ام المومنین پر, کوتیلا اسے قتل کر دیا جائے گا. اسلامی حکومتوں کوتیلا قتل کیا جائے گا. قیل لہ لما یقتل, خیال کرو ذرا صوفیوں کا. صوفی عبد الحمید کا ایک رسالہ ہے نصرت العلوم سے, میرے پاس موجود ہے. اس میں صوفی عبد الحمید نے زور لگایا کہ یہ بھی ہماری طرح مسلمان ہے. میرے پاس موجود ہے رسالہ نصرت العلوم کا. تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, کون کہتے ہیں کافر ہے؟ اب ذرا دیکھو, پتہ نہیں یہ صوفی نکلے کہاں سے, اللہ رگڑا نکالے ان صوفیوں کا. اور اب تک آپ کے صوفی حضرات جامع اشرفیہ والے وہ فتویٰ نہیں دیتے, اور خیر المدارس والے یا ادھر ادھر والے وہ قطعاً فتویٰ نہیں دیتے کہ شیعہ کے کفر کا, شیعہ کافر سوال ہی پیدا ہوتا. تو وہ بڑی کہتے حدیں لگاتے کہ وہ کہتے ہیں اکابر نے فتویٰ نہیں لگایا. اکابر نے تو شروع میں قادیانیوں پر بھی نہیں لگایا, اکابر نے نہیں لگایا. بھائی اکابر نے فتویٰ نہیں لگایا, اکابر کے پاس شیعہ کی کتابیں کہاں تھی؟ شیعہ کی کتابیں تو چھپی ہوئی تھی. اکابر نے فتویٰ نہیں لگایا, کس ہمارا ان سے بھی مطالبہ ہے, صرف ایک بزرگ پیش کرو جس نے شیعت کا مطالعہ کر کے پھر فتویٰ نہ لگایا. ایک آدمی کو مذہب کا پتہ ہی نہیں. ویسے آپ کے فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ شیعہ اہل سنت والجماعت میں سے, شیعہ اہل سنت والجماعت فتاوی رشیدیہ میں, لیکن میرا خیال ہے وہ کتابت کی غلطی ہے. اصل میں ہونا چاہیے تھا شیعہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے, لیکن وہاں پر ہیں. تو اب ہیں والوں کے پاس نہ کیا تو یہ تصدیق کبھی نہیں ہو سکتی. اور بھی فتاوا میں بہت کچھ ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں قانون بھی سمجھ لیں. ایک آدمی کو ایک مذہب کا پتہ ہی نہیں تو اس مذہب کے متعلق اس کی گفتگو معتبر ہی ہے. تو بزرگوں بات سمجھو, وہ معذور ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے جن کا نظریات کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ کے مولوی حضرات وہ گفتگو کرتے ہیں جی فلانا بھی نہیں تھے فلانا. آپ اگر ان سے پوچھے نا کہ اس مذہب کی ذرا تفصیل بتاؤ, اس مذہب کی بنیادی کتابیں اور اصول بتاؤ, تو وہ مولوی صاحب آپ کو نہیں بتا سکے گا. اس کو پھر ادب کے ساتھ کہو کہ حضرت صاحب ہولڈ یور ٹنگ, اپنی زبان بند رکھ, تجھے جب پتہ ہی کوئی نہیں کہ خامخواہ شہ بنا بیٹھا ہے, بات اس کی معتبر ہے جو اس مذہب کو جانتا ہو. اور جو اس مذہب کا مطالعہ رکھنے والے بزرگ ہیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں, ذرا ہم بھی بتاتے ہیں تم بھی بتاؤ, جو ان کو سمجھ کے پھر فتویٰ نہیں لگاتا, جو سمجھ کے نہیں لگاتا ایک بزرگ بھی نہیں, اور جس نے پڑھا ہی نہیں سنی سنائی ہے وہ فتویٰ لگائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, نہ لگائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب ذرا امام مالک, یہ آج کا امام نہیں, یہ وہ مدینے کا امام ہے اور سب سے بڑا امام ہے زمانے کے لحاظ سے. اور اس لیے امام مالک کا ذرا فتویٰ دیکھو, اور یہ بھی کہتے ہیں آج کا شیعہ اور ہے اور اس زمانے کا اور تھا. اب ذرا اور بھی فرق آ گیا. ومن سبا عائشہ تھا, جو آدمی تنقید کرے ام المومنین پر, وہ تیلا اس کو قتل کیا جائے گا. قیل لہ لما یقتل, کہا گیا اسے کیوں قتل کیا جائے گا. قال آگے عبارت میرے پاس مٹی ہے، خیر ایک دو لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو خیر ہے، نقطہ لگا دو. تو کہتا ہے فمن رماها فقد خالف القرآن. رماها، رماها اسی سب کی تجریح ہے، جو ام المومنین پر کوئی تہمت لگائے فقد خالف القرآن، اس نے قرآن کی مخالفت کی. ومن خالف القرآن قتل، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے قانون کو بھی، من خالف القرآن اور جو قرآن کی مخالفت کرے قتل، قتل کیا جائے گا. اسی طرح ابن القاسم، یہ ناقل ہے مذہب امام مالک کے، کچھ حوالہ لکھاتا ہوں، ابن القاسم یہ وہ صبر ناقل ہیں امام مالک کے مذہب کے. وہ اب ذرا ان کا جملہ جو میں لکھانا چاہتا تھا نا ساتھ عبارت کے، وہ لکھو. کہتے ہیں مالک سے لِأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا. اللہ نے فرمایا ہوئی ہے ہوئی بات جو میں نے آپ کو بتائی، اس کے جدید اس میں کوئی بات امام مالک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ تہمت نہیں لگانی یا اس طرح کی بات نہیں کرنی. یہ اس قرآن کا مخالف ہے اور قتل وہ کیا ہوگا، قتل مسلمان کو کیا جاتا ہے نا، کیا بنے گا، مرتد. تو بزرگو اچھا، یہ ہے مسند المعطا امام، اچھا لیل جو ہاری صفحہ 112 ہے، جہاں پر ایک جملہ اور آ رہا ہے کہ فمن آدا لمثلہ ہی فقد کفر. من آدا لمثلہ ہی فقد کفر، جو لوٹے گا اس طرح کی باتوں کی طرف ام المومنین کے لیے وہ کافر ہے. الشفا قاضی یاد والی، الشفا 309 صفحہ، الصارم المسلول صفحہ 566، اسی پر امام ابن حزم وہ فرماتے ہیں قول مالک ہا ہنا صحیح، کہتے ہیں الجواب صحیح، امام مالک کا فتویٰ ہے اور ابن حزم فرماتے ہیں قول مالک ہا ہنا صحیح، بہیا رتا تن تام تن، بہیا رتا تن تام تن، امام مالک کا فتویٰ صحیح ہے اور کوٹیلا کی وجہ بیان کرتے ہیں وہ قتل کیوں ہوگا، بہیا رتا تن تام تن، یہ مکمل مرتد ہونا ہے ام المومنین کے خلاف بکواس بازی کرنا. رتا تن بولتے کیوں نہیں، رشتہ تن کیا ہوگی، رشتہ تن تھوڑا جی استعداد ہوگا، رشتہ تن تام ہے مکمل مرتد ہونا ہے، پکا مرتد ہونا، رشتہ تن تام تن. المحلہ ابن حزم کی زبردست کتاب ہے، صفحہ 440 جلد 12، ہاں بھی ابن عربی، ایک تو ابن عربی صوفی ہے وہ نہیں، یہ ابن عربی احکام القرآن والا ابن العربی، وہ کہتا ہے کل من سبحا، کل من سبحا، ہر وہ آدمی جو سب کرے بما فرعہ اللہ منہ، ایسی تہمتوں کے ساتھ جس سے اللہ نے بری کیا، فہو مقدر للہ، وہ اللہ تعالی کا مقدر ہے، ومن کذب اللہ فہو کافر، ہو مقدر للہ، وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے، اور ذرا اگلی بات، ومن کذب، من کذب اللہ، تو اللہ کی تکذیب کرے فہو کافر، وہ کیا ہوتا ہے؟ احکام القرآن صفحہ 306 جلد نمبر 3، امام ابن قدامہ حنبلی وہ فرماتے ہیں، فمن کذب بما برأہ اللہ منہ، فمن کذب، جس آدمی نے بکواس بازی کی، بما برأہ اللہ، اس چیز کے ساتھ کہ اللہ نے حضرت کو بری کر دیا، فقد کفر باللہ العظیم، فقد کفر باللہ العظیم، وہ بےمان خدا کے منکر ہے، وہ خود کا کافر ہے، لمحۃ الاعتقاد، ابن قدامہ الحنبلی کی کتاب، اور امام نووی شارع مسلم، امام نووی کی زبردست عبارت فرماتے ہیں، برا تو عائشہ تھا من الافک، برا تو عائشہ تھا من الافک، بہیا برا تن قطعیت بنص القرآن، برا تو عائشہ تھا من الافک، بہیا برا تن قطعیت بنص القرآن، فلو تشکک کا، فلو تشکک کا، حضرت ام المومنین کی برات، یہ قطعی برات ہے قرآن پاک کی نص سے، فلو تشکک کا، اگر شک کیا کیا اس میں انسان، ان کسی انسان نے، والعیاذ باللہ، سارا کافرن، وہ کافر بن جائے گا، مرتدن بے اجماع المسلمین، کوئی بھی خرچ نہیں، سارا کافرن مرتدن بے اجماع المسلمین، وہ کافر اور مرتد بنے گا، بے اجماع المسلمین، مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ، یہ شرع مسلم، نبوی شرع مسلم، ہاں کتنے حوالے ہو گئے، اللہ بہتر جانتا ہے، اچھا جی، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، امام ابن کثیر، قد اجمع العلماء کاتبۃ، واپس کرو سارے ڈرامے کی بند، تبدیل کر کے دے دے، رحمان صاحب 33,000 روپیہ سے لائے، واپس کرو رحمان کے تعلق ہے، سارا اجمع العلماء کاتبۃ للتحقیق اجمع العلماء تمام علماء کا اجماع ہے کاتبۃ قطعی طور پر علی من سبھا علامن سبھا بات ہاسا اور رماہا بما رماہا بھی بات ہاتھ الذی ذکر فی ہاتھ آیا رماہا بھی بات ہاتھ الذی فرماتے ہیں قد اجمع العلماء علماء سب متفق ہیں کاتبۃ قطعی طور پر علامن سبھا اس پر کہ جو ام المومنین کو سب کرے یعنی تنقید کرے اس آیت کے بعد یا رماہا بما رماہا بھی یا اس طرح کی تہمت لگائے نزول قرآن اس آیت قرآن کے بعد بعد حاض الذی بعد اس کے تو کرا پی حاض ہل آیا جو اس آیت میں مذکور ہے فَإِنَّهُ كَافِرٌ بے شک پکی بات ہے وہ کافر ہے لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ اس لیے کہ وہ قرآن کا دشمن ہے معاند للقرآن قرآن کا انکار ہی ہے انکار کرتا ہے آگے ذرا عبارت اور زبردست کہتے ہیں وفی بقیت امہات المومنین قولان بقیہ امہات المومنین کے متعلق دو قول ہیں کہ ان پر تہمت لگانے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا دونوں قول ہیں لیکن امام ابن کثیر پہ اللہ رحمت کرے زبردست لکھتا ہے اصحہما ان دو قولوں کا زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہن کا ہے یا وہ بھی مثل ام المومنین کے ہیں سمجھو بزرگو وہ بھی مثل ام المومنین کے انہن کہے جا کیا مطلب جیسے ام المومنین پر تہمت لگانے والا اور ام المومنین کا سب کرنے والا صاف وہ کافر ہے اسی طرح ازواج مطہرات میں سے کسی پر بھی سب کرنے والا اور اس پر تنقید کرنے والا وہ کافر ہے اور مسئلہ کیا ہے یہ صرف ابن کثیر کی رائے نہیں کیا ہے اجمع العلماء کاتبۃ سارے علماء اس پر کیا ہیں متفق ہیں اور کتابت کاتبۃ کی بات ہے اب آپ خود سوچیں جب علماء کا اتنی بات پر اجماع ہے کہ ام المومنین کا صاحب وہ کافر ہے اور ازواج مطہرات کا سب کرنے والا وہ کافر ہے اتنی بات پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں اب اہل تشیع کی کوئی شاخ ایسی نہیں جو ام المومنین پر تہمت نہ لگاتی ہو یا ام المومنین پر سب کو شتم نہ کرتی ہو شیعہ مذہب میں اس کا تصور ہی نہیں اور جہاں اجمع العلماء اب کس منہ سے کہتے ہیں کہ شیعہ کو کافر نہ کہا جائے اور ہمارے اکابر نے نہیں کہا یہ اکابر نے نہیں کہا بزرگو شیعہ کا کوئی ایسا آدمی نہیں اور کمال تو اس بے غیرت کی ہے جو یہ کہہ رہا ہے جو سب صحابہ کو کافر کہا اسے کافر نہیں کہیں گے کمال تو اس آدمی کی ہے جہاں صرف ام المومنین کو سب کرنے والا کافر ہے. کافر کہنا تو دور کی بات, اور ام المومنین پر قذف جسومت لگانے والا کافر ہے. اور یہ کافر کہنے والے یہ صرف یہ کہہ دینا کہ مماتی مکفرین ہے, یہ ابن کثیر ہے اور نبوی ہے, ابن عربی ہے, ابن قدامہ ہے, اور اسی طرح امام مالک ہے, اور اسی طرح آئیں گے عظمت دفاع صحابہ پر حوالے امام ابو حنیفہ کا, امام ابو یوسف, امام محمد کا. یہ سارے کہتے اکابر نے نہیں کہا, پتہ نہیں ان کے اکابر کہاں پیدا ہوتے. وہ تمہارے اکابر ہم نہیں جانتے, اکابر نے نہیں کہا. تمہارے وہ اکابر صرف برسات کے مینک میں پیدا ہوئے, وہ برساتی نالوں سے پیدا ہوتے ہیں, ہم ان کو اکابر مانتے ہیں. دونوں باتوں کا فرق دیکھو, کافر کہنا دور کی بات, سب کرنے والا کافر ہے, قومت لگانے والا کافر ہے. اور وجہ کیا ہے؟ معاند لل قرآن, خالف القرآن, من خالف القرآن فهو کافر. ہی بقیت امہات المومنین بھی آ گیا. ابن القیم جس کا حوالہ تفسیر ابن کثیر یہی سورہ نور, امام ابن القیم, جانتے ہو امام ابن القیم کو؟ وطفقت الامۃ, وطفقت الامۃ علی کفر کاذبہا, وطفقت الامۃ پوری امت متفق ہے, علی کفر کاذبہا ام المومنین کے کاذب کے کفر پر. کسی کو بھی اختلاف نہیں, یہ زاد المعاد, زاد المعاد ابن القیم کی. اسی طرح بدر الدین زرقشی, یہ بھی بڑا امام ہے, وہ کہتا ہے من کذبہا فقد کفر لتصریح القرآن. من کذبہا, جو ام المومنین پر کذب کرتا ہے, فقد کفر, وہ کافر ہے, لتصریح القرآن, قرآن کی صراحت کر دینے کی وجہ سے. لتصریح القرآن, یہ فتوے ذرا سوچتے آؤ, یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی مخالفت کو پڑھے, قرآن کا انکار صرف یہاں نہیں, جہاں بھی قرآن کا انکار ہوگا کفر ہوگا. ہاں, جہاں پر بھی یہ علت پائی جائے گی, یدار الحکم علی علتہ. ہاں بھی, من کذب فقد کفر لتصریح القرآن. الصارم المسلول, الصارم المسلول ابن تیمیہ کی, اور اسی طرح قاضی ابو جعلہ, یہ بھی بڑا بزرگ ہے, اس کا بھی الصارم المسلول صفحہ 566 پر یہی فتویٰ ہے. اچھا جی, اب تھوڑا سا جہاں پر چند جو ان حضرات کے اتہامات ہیں, تاکہ اس کا ہم مستقل وقت لیں, ابھی تھوڑا ترجمہ کرو پھر دیکھتے ہیں, ابھی ٹائم ملتا ہے یا زور کے بعد. جتنے متائیں ہیں ام المومنین پر, ان کا جواب بھی ضروری ہے جب کے جدید والوں کی. اب ذرا بولتے بنو اور چلتے بنو, ٹائم بہت کم ہے, اور انشاءاللہ سورہ نور ختم کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا